Kihez tartozik Magyarországon a láthatatlan kéz? Kínában tényleg kapitalizmus van? Miben jobb Észak-Korea, mint az USA? Ha benne fogtok élni, majd megtudjátok. Beszéljünk a gazdasági irányzatokról. Ma ezért ölt össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt vagyunk újra állandó vendégeinkkel, Nagy Imre közgazdász. Sziasztok! És Pitner Gábor közgazdász és tartalomgyártó. Sziasztok! Én pedig Frank Zsófi vagyok. Először akkor én most megint csak megkérdezném, hogy van-e valami, amire reflektálnátok így az előző adásokból, ez most már ilyen szokássá vált. Én mindig szeretem magunknak tulajdonítani a nagy eseményeket a gazdaságban, bár tudom, hogy nem feltétlen van így. Ugye itt beszéltünk a banki csalásokról a múltkor, az MBH banknak nagyon sok megkárosított ügyfele volt, ilyen klónoldalakról értekeztünk, és egészen friss hír ma, hogy úgy döntött a bank, hogy a károsultakat kárpótolja, ha nem is 100%-ban, de 70%-ban, ami nekik biztos, hogy jó hír. Aztán meg most már figyeljen mindenki oda arra, amit mondtunk, és akkor nem lesz többet ilyen baj. Nem a témával kapcsolatban, hanem inkább azzal kapcsolatban, hogy sokat gondolkoztam azon, volt egy vita a KP versus adat, meg ki hogyan működik, és rá kellett, hogy jöjjek, hogy tényleg boomer vagyok, tehát önkritikát kell gyakorolnom. Lehet, hogy a jövő az arra fele tendál, hogy érintés nélkül fizetsz bármiért, de azt meg nektek kell elfogadnatok, hogy a mi korosztályunk az néha örült, hogy készpénzhez jutott, egyáltalán pénzhez jutott, tehát mi azért sokkal jobban ragaszkodunk ehhez a dologhoz. A másik, ami egy kicsit talán mélyebb, és ez már a mai napra vonatkozik, az a adás mélysége. Olyan dolgokról fogunk beszélgetni, ami nagyon-nagyon elméleti, és nagyon-nagyon nehezen megfogható egy közember számára. Emiatt szerintem nagyon sokat fogunk egyszerűsíteni. Én legalábbis megpróbálok példákkal, de azzal, hogy ezt megcsináljuk, a szakszerűségünk el fog menni. Tehát azt gondolom, hogyha valaki azt várja tőlünk, hogy nagyon szakszerűek leszünk, az most csalódni fog. De írja meg kommentbe, mert nagyon örülök neki, és be fogjuk olvasni legközelebb, hogy mit hibáztunk. Csak valahol az értetőség oltárán föl kell áldozni néha tudást. Na, és akkor szerintem kanyarodjunk is rá itt a fő témánkra, ami lényegében a gazdasági irányzatok modellek, tehát kicsit egy ilyen edukatívabb adást terveztünk. És elsőként én azt gondoltam, hogy magát a kapitalizmust, mint modellt, kifejezést, történetét egy kicsit tegyük rendbe, mert azért ez egy tök fontos dolog, hogy az évek alatt szerintem rengeteg kritikát kapott, és alapvetően egy olyan világban élünk, amikor most minden megkérdőjeleződik, de hogy ahhoz, hogy ezt szerintem értelmezni tudjuk, fontos lenne egyrészt definiálni, meg megérteni, hogy mit nevezünk egyáltalán kapitalizmusnak, hogy jutottunk el idáig. Szokás szerint mielőtt ebbe belevágunk, egy kis történelmi visszatekintés. Tehát én azt gondoltam, hogy végig szaladok az őskortól napjainkig, hogy mik voltak azok a rendező elvek, amik egy társadalmat mozgatták, vagy meghatározták. És ebbe boomer vagyok, vagy nem vagyok boomer, elkezdtem az AI, tehát a ChatGPT-vel elkezdtem erről kommunikálni, és eljutottunk odáig, hogy jókat vitatkoztunk, tényleg nagyon jókat lehet vele vitatkozni, tehát már sokszor simulék, hogy nekem annyira nem tetszik, hogy sokszor inkább besimul, de ez egy másik adás kérdés. Kérlek, hogy legyen kicsit kevésbé simulék, amikor alkalmazkodik. Na, majd. De aztán eljutottunk odáig, hogy mondtam neki, hogy határozzuk meg együtt az összes történelmi korszaknak a főbb jellemzőit egy vagy két szóban. És nagyon ügyesek voltunk szerintem, mert nagyon jól eljutottunk a lényeig. Ugye az őskornál kezdtük, és azt mondtuk, hogy a fő feladat az a túlélés volt, emiatt az összefogás és a közösség volt a rendező elv, mindent annak rendeltek alá, mert nagyon kevesen voltak, nagyon veszélyeztetett fajként élt az ember. Ugye a következő az a ókor, amikor előkerült a birtoklás, és a többlet megjelent, és a birtoklással kialakultak a különböző osztályok, és az ókornak még volt egy nagyon nagy sajátosság, hogy terjeszkedni akartak a birodalmak, de nem elsősorban a föld miatt, hanem az olcsó munkaerő miatt, hiszen azt tartotta fönn, a rabszolgaság tartotta fönn a gazdaságnak a motorját. Aztán jött a középkor, amikor a munkaerő helyett a föld került a középkorba, a földtulajdonlás és a hűség, hiszen a földtulajdonosokhoz való lojalitás szabta meg azt, hogy ki milyen helyet foglalt el ebben a láncban. Ahogy ez haladt előre, úgy értünk el a kapitalizmusig, amikor már annyi pénz halmozódott föl a rendszerben, főleg a kereskedők által, hogy szétfeszegette ezt a dolgot, és akkor itt értünk el a kérdésedhez, Zsófi, hogy beszéljünk egy kicsit a kapitalizmustól. Köszönjük szépen a történelmi visszatekintést. Én nagyon szeretem a műsornak ezt a részét mindig, mert ez tényleg nekem is ilyen nagyon jó edukatív dolog. Kell is a témához az, hogy ezeket így felelevenítsük. Ugye a kapitalizmus alapvetően az a gazdasági rendszer, ahol minden, ami jövedelmet termel, az magántulajdonban van, tehát a magántulajdonnak a szerepe értékelődik fel ebben a rendszerben, és ugye a magánvállalkozások és a cégek... Bocsánat, nem vitatkozni akarok, nem biztos, hogy magántulajdonban van, valamilyen tulajdonban van. Igen, ez így helyes. Vagy talán mondhatjuk, hogy nem állami a tulajdon, vagy talán még ez sem? Én ezt nem mondanám, az állami tulajdonlás és a közös tulajdonlás között van egy óriási különbség, hogy az egyiket képviselőkön keresztül gyakoroljuk, akik sokszor torzíthatják ezt a dolgot, a közös tulajdonlás meg nem működik. Ja, igen, értem, igen. De talán ami viszont a lényeg, hogy ezek a tulajdonló szervezetek, legyen az magántulajdon, céges tulajdon, vegyes tulajdon, ugye a piacon versenyeznek egymással. És ez a verseny az, ami talán a központi eleme ennek a rendszernek. Amikről itt fogunk még beszélni, a kapitalizmusnak számos egyéb ilyen leágazódása létezik, majd ehhez tudunk országokat is párosítani, de abban van a legnagyobb eltérés tulajdonképpen, hogy a magántulajdon és az állami tulajdon azok milyen szinten vannak jelen egy rendszerben. És tulajdonképpen az, amit ma, vagy amit mondjuk az USA-ból kiindulva kapitalizmusnak ismerünk, a 80-as évektől kezdve, az erősen azt preferálja, hogy az állami tulajdonnak a jelenléte az minél alacsonyabb legyen, az állam beleszólása a piac működésébe az minél ritkábban történjen meg. Hogyha ezen a vonalon megyünk majd tovább, akkor láthatjuk, és a mai témánk az azért is érdekes, hogy egyébként egy nagyon átalakuló világban élünk most. Azok a hagyományos gazdasági modellek és irányzatok, amiket ismertünk, azok most megint átalakulóban vannak, talán egy ilyen 20 éves stagnálás után erősen megkérdőjeleződött a kapitalizmusnak a létjogosultsága, az, hogy ez így, jól van ez így, ez a dolog vagy nincs, és nagyon-nagyon fontos történelmi pillanat előtt is állunk, hogy milyen irányba megyünk majd tovább ezzel. Mielőtt belevágnánk ebbe, azért én arról tudnék mesélni, hogy milyen a szocializmus. Direkt nem írtam bele a történelmi összefoglalóba, mert nem igazán tudtam értelmes célt hozzárendelni, bár lehet, hogy működhetett volna, de az abban a formában nem működött, mert rossz válaszokat adott rossz körülmények között. Tehát ős közösségi válaszokat adott egy modern társadalmi szinten, amikor már létezik pénz, meg árucsere. Én azért egy picit még visszamennék, mert nagyon fontos azt látni, hogy a kapitalizmusnak milyen lépcsői vezettek el idáig, és hogyan értük el azt, hogy ma már egy fogyasztói társadalomban élünk. Tehát mik azok a lépcsők, amiken keresztül ide el lehet jutni. Látni kell, hogy volt az eredeti tőke felhalmozás ideje, és akkor a történelem ura második részéhez érkeztünk el, amikor ugye a tőke a mérhetetlen kizsákmányoláson keresztül, tehát kvázi majdnem egy második rabszolgaságot fölépítve, de azért vigyázva arra, hogy az emberi emberek fölötti, élet fölötti gyakorlási jogot nem, de a, gyakorlatilag a, az megélhetés jogát fölhalmozta, megszerezte, elkezdte fölhalmozni a tőkét, és aztán a tőke felhalmozásán keresztül egy borzasztó, igazságtalan és óriási eltérésekkel létrehozott társadalmat kreált, és ennek azért voltak következményei, tehát a szocializmus és a Szovjetunió kialakulása, az egy, ennek a következménye volt, hogy olyan mértékig feszítette szét a akkor még klasszikus munkásosztály és a tőkésosztály közti érdekellentét, hogy erre születtek bizonyos fajta válaszok, például az őszirózsás, nem tudok beszélni, őszirózsás forradalom, vagy a Szovjetunió létrejötte. Azután valahol ez jelent meg abban is, hogy a populizmus utat tört magának, és a populizmuson keresztül eljutottunk a második világháborúig. Aminek olyan volt, amilyen, tehát ezt nem ebben a műsorban kell megbeszélni, de hát voltak következményei, és ezért a nagy országok összeültek, és azt mondták, hogy megpróbálják a gazdaságot valamilyen formában megszabályozni, és létrejött a Bretton Woods-i egyezmény. Ugye itt igazából az a fontos, hogy Amerika kinevezte magát a világ gazdasági vezetőjének, és azt mondta, hogy rögzíti az árfolyamokat, a legtöbb ország rögzítette az árfolyamot a dollárhoz, a dollárt pedig rögzítették az aranyhoz, és akkor azt mondták, hogy 35 dollárba kerül egy uncia arany, csak ma jegyzem meg, hogy 2200 dollárnál tartunk most éppen. Ez talán a múlt héten volt. Bár akkor vásároltam volna. Így van. Bár ez elég régen volt, de hát vissza lehetne menni az időbe, akkor nagyon sok olyan ügyletet lehetne kötni, ami azért igen jövedelmező lenne. 1970-es évekre ez a rendszer elért odáig, hogy túl sok olyan pénz került forgalomba, aminek már nem volt meg az aranyfedezete az Amerikai Egyesült Államok részéről. És Nixon 1971-ben bejelentette a Nixon sokkot, amikor is deklarálta, hogy a dollár elszakad az aranytól, és a legtöbb ország elkezdett lebegő árfolyamokat bevezetni a dollárral szemben. Tehát a fix árfolyamok eltűntek. Úgyhogy így értünk el ahhoz a korhoz, amiben gyakorlatilag most élünk, tehát ez a 70-es évek elejétől szakadtunk el a nagyon-nagyon fix aranytartalékoktól, és kezdtük el a végtelen lufikat fújni mindenben, fogyasztásban, és így tovább, és így tovább. És a lufik azért nem rossz értelemben mondom, hanem emögött azért egy életszínvonal emelkedés is van, ami persze lufi is lehet, mert közben kizsákmányoljuk a földet. Egy ingatlan boom is van, ami szintén lehet lufi, tehát mindegyiknek megvan a maga szerepe. Igen, ugye itt a 70-es, 80-es évektől beszéltünk neoliberális kapitalizmusról, amikor életbe léptek ezek az átalakulások. Egy picit most én is visszakanyarodnék még, és ezt az állam és magántulajdon szerepét boncolgatván a 18. századig, ugye van egy ilyen alapvető, és ezt mondtam a Falconban is, egy ilyen alapvető közgazdasági modell, vagy egy ilyen filozófia, igen, ugye Adam Smith-től származik a láthatatlan kéznek az elmélete. Ugye ennek a lényege az, hogy ez a láthatatlan kéz, ez irányítja a piacot, és oly módon, hogy a kereskedő, ugye a... Ez a láthatatlan kéz. Igen. Hogy a kereskedő a saját érdekét szem előtt tartva, ugye minél jobb minőségű árut állít elő, mert profitra szeretne ugye szert tenni, és majd erre nagyobb lesz a kereslet. Tehát ez az alap modell, amit ő kigondolt, és hogy tulajdonképpen nem is kell ebbe ugye állami kéz, mint irányító jelenlévő kéz, hanem majd ez a láthatatlan kéz megoldja ezt a problémát. Aztán az idő azért rávilágított arra itt a második ipari forradalom környékén, amit már ugye monopolkapitalizmusnak szoktak nevezni, hogy ez nem feltétlen tud akkor működni, hogyha nagyvállalatok, monopóliumok, kartellek jönnek létre. Már megjelent akkor az igény arra, hogy valamilyen szintű ilyen állami szabályozás, beavatkozás legyen, és aztán az 1930-as években ugye ez a Keyni fordulat úgy is szokták hívni. Az ő Keyni gazdasági modelljében pedig az állam és a magánszektor mindkettő fontos szerepet játszik. És akkor tulajdonképpen még egyel ugranék most onnan, amit Imre elmondott az előbb, a neoliberális kapitalizmustól a napjainkig, amit tényleg már a legmodernebb, azt szokták technokapitalizmusnak hívni, ugye a digitális világban már így nevezik a gazdasági modellt, ezt olyan 2000-től datálják körülbelül, és azért hívják így, mert mostanra pedig az óriás tech cégek lettek azok, akik felváltották a monopól kapitalizmusban látható nagyvállalatokat, akik akkor még acéllal, vasúttal, elektromossággal foglalkoztak, és a mostani modellnek a közepébe tulajdonképpen ezek a tech óriások vannak. Google, Amazon, Big Tech, sorolhatnak. Na, hát akkor már többször is szóba jött a neoliberális kapitalizmus, mint olyan. Tehát egyébként ezt nagyon sokszor hallani itt-ott, szerintem sokak nem tudják, hogy ez pontosan mit jelent. Azt azért előrevetíteném, mert itt már fogunk egy kicsit országokról is beszélni, hogy ha jól értelmeztem én készülés közben, de javítsatok ki, ha nem így van, azért nagyon kevés olyan ország van, hogy szintisztán egyféle irányzat tudna megvalósulni. Persze van kivétel, de hogy most a neoliberális kapitalizmusra egy kicsit beszéljünk meg, ezt is definiáljuk, nézzük meg, hogy néz ki a gyakorlatban, milyen országok képviselik ezt az irányzatot. Azt gondolom, hogy itt a kategorizálása a különböző formáknak, ebben teljesen igazán van a Gábornak, azon múlik, hogy milyen fajta állami beavatkozást és újraelosztási rendszert vállal föl az állam. Tehát ugye egyrészt, hogy mennyire folyik bele a közvetlen gazdasági döntésekbe, másrészt az abból levő pénzeket mennyire csatornázza át más területekre vagy más csoportokhoz. És nincs tisztán egyik, és nincs tisztán másik. Tehát rengeteg eleme van, és ezeket az elemeket, ezeket nagyon nehéz megkülönböztetni, mert másként formálják meg itt, és másként ott. Azt gondolom, hogy a neoliberális kapitalizmus az ezt a szerepet az állam oldaláról a minimálisra próbálja szorítani, és csak a legszükségesebbeket akarja neki deklarálni, és azt mondja, hogy egyébként mindent oldjon meg az individuum, és próbálja meg abban a versenyben megállni a helyét, amit generál a körülötte levő osztálykülönbség és egyebek minden, tehát hogy nem baj az, hogyha lent van, törjön ki, legyen okos, ügyes, és övé a csillagosség. Ugye ennek jellemzője az, hogy próbálják az adókat alacsony szinten tartani, ebből következik, hogy az újraelosztás viszonylag kicsi, tehát kevés a transfer, a jövedelem transfer, de csúnyán beszélünk. Tehát nem veszik el, tehát akkor próbálunk populárisak maradni, nem veszik el nagyon a tehetősektől a pénzt, és nem adják oda a szegényebbek felé, vagy nagyon korlátozott módon. És ez nem csak közvetlen pénzben jelenik meg, hanem a nagy paternoster rendszerek keresztül sem. Tehát az oktatást is próbálják minimálisra leszorítani, és azt mondják, hogy a magánoktatás az, ami üdvözítő, és az alapoktatáson kívül nem kell túlságosan foglalkozni az államnak ezzel a kérdéssel. Ugyanez van az egészségügynél is, tehát szeretik az állami egészségügyet zéróra kifuttatni, és azt mondják, hogy mindenki legyen magán, és menjen tönkre az első vakbélműtétjénél. Egy dolgot viszont érdekes módon ezek az államok azért szeretnek, ez az erőszakszervezeteknek a jó ellátása, és most tényleg nem vagyok, tehát én alapvetően konzervatívnak vallom magam, de azért ez a fajta hozzáállás ez nekem is sok, tehát azért azt kell, hogy mondjam, hogy ebben azért én is látok egy csomó olyan dolgot konzervatívként, ami már az én inger küszöbömet is átüti. Tehát ez a fajta borzasztóan a versenyben való hit, az nekem sokszor kellemetlen. A szolidaritás teljes hiánya, az nem fog hosszú távon jó eredményeket szülni. És mondjunk rá példákat, tehát tipikus példa az Amerikai Egyesült Államok. Tipikusan ehhez tért vissza a Thatcheri Anglia, bár nagyon-nagyon sokban különbözik, de ezt vallotta, és vert át erőszakkal, ha kellett, a bányászokon keresztül a gazdasági fordulatot, és hát van még egy pár tipikus képviselője, de azért szerintem ebben ma Trump a non plus ultra, ő ezt teljes mellszélességgel vallja, hogy ilyet kell csinálni. Mint egy üzletember tulajdonképpen úgy gondolkodik ebben a témában. A neoliberális kapitalizmust ugye a szociális piacgazdasággal szokták szembeállítani. Ez a kettő az, ami a jól látszanak az előnyök, hátrányok mindkettő esetben, és itt tovább is mehetünk talán erre, mert Imre teljesen jól összefoglalta a neoliberálisnak a lényegét. A szociális piacgazdaság ugye pont ennek egy ellenpólusa abban a tekintetben, hogy az állam miben vállal a szerepet, és mennyire bízzuk azokat az amúgy szociális kiadásokat a szabad piacra, mint például az egészségügy, az oktatás és a többi. Próbálok azokra reflektálni, amiket Imre felsorolt, például az egészségügy, ugye a neoliberális kapitalizmus megközelítésében, ugye ez legyen tényleg egy magánfinanszírozott dolog, tehát mindenki tudjon annyi pénzt keresni, hogy tudja finanszírozni is a saját egészségügyi ellátását. A szociális piacgazdaságban ugye az állam az alapvető szolgáltatásokból jobban kiveszi a részét. Egészségügy, oktatás, nyugdíj, lakhatás. Ezzel pedig ugye megteremt egy stabilabb társadalmi rendszert, vagyis legalábbis a szegénység ellen jobban fel tudja venni ez a rendszer a versenyt, egy magasabb életszínvonalat próbál biztosítani azoknak is, akik amúgy a piacról szerzett javaik alapján ezt kevésbé tudnák megteremteni saját maguknak. Tulajdonképpen a fontossá válnak a szakszervezetek, ugye az adórendszer az progresszív az ilyen szociális megközelítésben, és tulajdonképpen nem pusztán az az öncél, hogy a gazdaság jobban teljesítsen, tehát nem csak a pénzfelhalmozás, hanem az emberek jobb léte. Ez lenne ennek a modellnek az egyik nagy célkitűzése. És aztán ugye ez, mint minden rendszernek, ennek is ugye megvannak a hátrányai. Ahhoz, hogy az állam szerepet tudjon vállalni az ilyen kiadásokban, mint amiket az előbb szociális kiadásokat felsoroltam, oktatás, egészségügy, stb. Ugye általában magasabb adóterheket kell beszedni a lakosságtól és vagy akár a cégektől is, hogy tudja finanszírozni ezt a fajta szociális rendszert. Ami még itt veszélyt jelent a szociális piacgazdaság modelljében, az a gazdasági lassulás, hiszen nincs az óriási felhajtó erő, hogy a piacon jelenlévő kapitalista cégek próbáljanak csak felfelé törni, felfelé ívelni. Ha az állami jelenlét túl erős valahol, az általában elnyomja így az innovációkat, a felfele törekvést, és hát a munkaerőpiacon is általában egy ilyen merevség jön létre ebben a szociális piacgazdasági rendszerben, mert sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak általában a szociális mi voltából a rendszernek erre a dologra. Ha példát akarunk mondani egyébként, akkor az ős hazája a szociális piacgazdaságnak az abszolút Németország. Tehát, hogy ott vélték először úgy, hogy azon túl, hogy a piac száguld, azon túl, hogy van egy kapitalista megközelítés, muszáj az államnak szerepet vállalnia a szociális kiadásoknak a finanszírozásában. Két példát mondanék még, ami izgalmas lehet. Ugye az egyik az, hogy amikor nagy beruházásokról beszélünk, tehát mondjuk nagy infrastruktúrális beruházásokról, akkor sokszor a magáncégek kevésbé tudnak hatékonyak lenni, mint a nagy állami cégek. Tehát például nem véletlen, hogy Japánban nem magánvasutak száguldoznak 300-zal, hanem ugye a japán állami vasúttársaság az, ami üzemelteti a Shinkanseneket. Hiszen ezek olyan mértékű beruházások, és olyan nagy változtatásokat kell, hogy eszközöljenek, vagy olyan nagy komplex ez az egész, hogy ezt egy kis idézőjelbe tett kis-nagy cég, ezt nem tudná keresztül vinni, ezért az állam fölvállalta azt a szerepet, hogy ezt működteti. Ez az egyik oldala. A másik oldala, amikor mondjuk Franciaország tipikus példa ilyennek, és ez egy nem túl szerencsés példa, amikor, vagy Olaszország, amikor a különböző kommunális szolgáltatások azok össze-vissza vándorolnak, és az állam például nem tudja ellátni a szemétszállítás feladatát. Az más kérdés, hogy ennek milyen hátterei vannak, vagy nem pucolják a francia utcákat, mert nincs kedvük az éppen akkori állami alkalmazottaknak. Mind a kettőre van jó és rossz példa. Én úgy gondolom, hogy valahol pont ez a kérdés, hogy az állam beavatkozása az milyen mélységig tud lemenni, és mi az, amit jó érzékkel fölvállal és megcsinál, és mi az, amit elenged, és azt mondja, hogy oldja meg a piac láthatatlan keze. Most azért eszembe jutott így a japán állami vasút kapcsán az, hogy hát, hogyha csak pusztán az állami tulajdon megoldás jelent, akkor a MÁV-val kapcsolatban felmerülnek azért kérdések, hogy az állami tulajdon az itt is megvan. Tusé, kész. Kész, vége. Most nekem erről eszembe jutott egy olyan kérdés, de lehet, hogy naív, hogy... Tehát, hogy ha most ezt a két különböző irányzatot, rendszert nézzük, tehát van-e objektíven olyan, ami jobb, vagy ez inkább csak egy, tehát nem gazdaságilag, vagy ez inkább egy ilyen ideológiai kérdés, hogy ki miben hisz, ki milyen elveket vall, tehát ki az, aki szociálisabb, ki az, aki kevésbé, vagy vannak olyan objektív mércék, amire azt mondjuk, hogy mondjuk egy államnak a gazdaságát jobban lendíti előre a neoliberalista kapitalizmus, vagy a szociális piacgazdaság, mert ugye azért az utóbbi mögött is szólhatnak érvek, gazdasági érvek. Csak egy gondolat gyorsan, igazából azért nem lehet így egységes sémákról beszélni ebben, mert az országok sem egységesek. Tehát itt baromi fontos az, hogy milyen társadalmi, történelmi fejlődésen ment keresztül egy adott ország, vagy egy adott térség. Nem lehet egyfajta kapitalizmus modellt, vagy szociális piacgazdaság modellt ráhúzni egy országon. Nagyon fontos az, hogy milyen, honnan indulunk, miben volt a múltja annak az országnak gazdasági szempontból, mi történik ott a jelenben, tehát most azért itt a geopolitikai dolgok is nyilván közrejátszanak ebben, és én látok ebben a dologban egy ilyen inga elven megvalósuló dolgot. Én is ezt akartam. Igen, hintának hívtam. Szóval, hogy itt is jelen van ez, hogy egy erős kilengés után a szociális irányba, van egy visszalengés a piaci gondolkodás irányába, és hogy éppen hol tart ez az országonként eltérő. Így van, tehát csak gondoljunk bele, hogy Németországban nem olyan régen zajlott le egy kormányváltás, és már is érezhetően teljesen más gazdasági irányelveket kezdenek el vallani, tehát ez az erős méregzöld vonal, ez kezd kialványulni vagy kihalni, és ezzel szemben egy nagyon piacbarát, sokkal szabadabb versenyt propagáló vagy segítő rendszer kezd kialakulni. Hát akkor most jön, amit én mondtam a felvezetőmben, hogy bármilyen furcsa, de Kínában is és Oroszországban is, mert mondjuk Oroszország talán egy fokkal evidensebb, de hogy hát azért ott is kapitalizmus van. Elméletben államkapitalizmusnak hívjuk, de hogy nyilván itt is vannak azért gondolom ilyen hibrid megoldások, de alapvetően az államkapitalizmusról beszélgessünk egy kicsit, ami hát azért nem egyenlő azzal, amivel majd a végén beszélgetünk, ami észak-Koreában valósul meg. Én nem tudom, azt nehéz megítélnem, hogy Oroszországban most milyen a helyzet, de szerintem Kínában inkább van kapitalizmus, mint Oroszországban. Tehát fontos, hogy az államkapitalizmus az egy olyan hibrid, ahol az állam bizonyos súlyponti szerepeket fölvállaltan kivesz a gazdaságnak a működéséből, és azt mondja, hogy ezekkel ti ne foglalkozzatok, ez az én dolgom, és egyébként a többit meg szabadon osszátok, szorozzátok, és hozzátok ki belőle a legjobbat, mindenkit támogatok, aki ebben nem akar beledumálni. Ugye tipikusan ilyenek az energiagazdálkodás, tehát ugye az energiának a kitermelése és szétosztása, a hadipar természetesen, tehát a hadipar, telekommunikáció, pénzügyi szektor bizonyos része. Bankrendszer egyes részei. Így van. Én azt gondolom, hogy az a rendező elv az ilyen rendszereknél, hogy minden olyat szeretnek keményen a markukba tartani, vagy kemény kézzel fogni, hívjuk inkább így, ami a rendszer túléléséhez elengedhetetlen. Tehát ők azt mondják, hogy azokat a gazdasági ágakat szeretnénk kontrollálni, vagy tulajdonolni, vagy irányítani, amik segítenek abban, hogy megőrizzük azt a hatalmat, amit mi birtoklunk. és a többit megcsináljátok, tehát varjátok a Nike pólókat, kit érdekel, leszarom, oda adjátok, ahol akarjátok, de központi alrendszerek közül a nagyok, azok hozzám tartoznak. És egyébként meg szabályozom azért a nemzetközi kapcsolatokat is, tehát hogyha te nagyon kinőnéd magad, akkor majd az órodra koppítunk, azt elvesszük egy pillanat alatt a nem tudom mit, az Alipay-t. Foglaljuk össze, mindig kicsit visszakanyarodok, hogy akkor mikről beszéltünk eddig, ugye neoliberális kapitalizmus, szociális piacgazdaság, és akkor itt van egy új kapitalizmus típus, az államkapitalizmus. Én is arra akartam kitérni egyébként, amire Imre, csak hogy ők, a rendszerek nem így hívják ezt, hogy a saját hatalmuk megvédése, hanem úgy hívják, hogy nemzeti érdekeknek a védelme. Ezt talán itthon is egyre többször halljuk ezt a, ismerős lehet a dolgot, és akkor azt gondolom, hogy ez az a kapitalizmus forma, ahol a politika belép, és a, valóban a hatalom megőrzése az belép a képbe, mert sajnos egyébként ezekben a, sajnos nem sajnos, ezekben a az országokban, amiket hoztál példának, Kína, Oroszország, ugye tényleg az a jellemző, hogy nem, nemzeti érdekek néven az aktuális politikai elit és a hozzájuk tartozó holdudvarnak a hatalmát is szeretnék megőrizni, nemzeti érdekek védelme címszó alatt. Egyébként vannak előnyei ennek a rendszernek, tényleg egy féket jelent az állam, olykor az elszabaduló, nevezzük pénzéhes, profitéhes multikkal, külföldi szervezetekkel szemben, meg egyébként válságok idején, amikor az állam gyorsan tud reagálni ilyen dolgokra, az előnyt jelent az ország számára, tehát amikor gyorsan be tud avatkozni egy válság idején olyan szektorokban, amiket az Imre felsorolt, telekommunikáció, meg sorolhatnánk, az tud egy előny lenni, de hát itt a politikai beavatkozásnak a kockázata az a legnagyobb hátrány viszont ezekben a, ebben az államkapitalista rendszerben. Ráadásul ugye a óriási a piaci torzulásnak a veszélye, mert az állam így képes olyan ágazatokat is, vagy cégeket fenntartani, amik amúgy nem lennének életképesek a piacon, de állami támogatások tömkelegével fent tudnak maradni. Szerintem itt már a nézők egyre több párhuzamot vélnek felfedezni a jelenleg hazánkban lévő folyamatokkal. Csak én nem, én Kínára gondoltam, tehát például itt van ez a nagy ingatlan lufi, és ott is azért az ingatlan befektető céget, meg a bankokat lélegeztetőgépen tartják. Igen. Tehát ez azért nem magyar jellemző. Valószínű, hogyha engednék, akkor az sokkal nagyobb baj lenne. Tehát ők fölmérték azt, hogy ebbe pumpálni kell, aztán majd megnyugszunk, és ezen a hullámvölgyön átsegít. Az más kérdés, hogy a hullám helyénél meg lefölöz. Igen. Tehát azért nem olyan szép világ ez. Ezt hiszem azért veszélyes nekünk ezt a játékot játszani, mert ugye két szuperhatalomról beszélünk, akiknek a gazdasága a teljes világ gazdaságára kihat. Mi maximum ebben mintákat levehetünk róluk, de az az állami beavatkozás, amire egy orosz állam képes, akár csak a határain belül is, amire a magyar állam képes, ez teljesen eltérő volumen. Én három államot gondoltam, hogy egy pillanatra górcső alá veszek. Egy az első Oroszország. Oroszország, vagy a volt Szovjetunió, az ugye híres volt arról, hogy végtelen tartalékokkal rendelkezik. Tehát ha megnézzük, akkor a kőolajtartalékok, a földgáztartalékok, mondjuk az főleg a Szovjetunió, mert ugye azért Kazasztán és a többi az most már kicsit elharabdált ebből, de ha az Ural környékét nézzük, akkor ott a fém, vasért, szén, mindenféle végtelen tartalékok idéző, nincs végtelen tartalék, de azért észre fölfoghatatlan mennyiségű dologgal rendelkezik. Az államkapitalizmusban ez megmaradt, tehát a szocializmusból átjött, és ez az államkapitalizmusban megmaradt, hogy próbálták például az energiaszektort privatizálni, de aztán amikor elkezdtek kinőni, akkor pillanatok alatt levagdosták ezeket a fölnövő cégeket, vagy képletesen, vagy szó szerint, tehát szó szerint menekülnie kellett ezeknek a vezetőinek. És Oroszország emiatt szerintem benne is ragadt egy ilyen nyersanyagra épülő kapitalizmus sémájában, és sokkal kevésbé fejlődött, mint a körülötte levő világ, ő abból él. élt, és most is abból próbál megélni, hogy azokat a kincseket, amivel rendelkezik, azt eladja, és kevésbé tudunk beszélni mondjuk az orosz mikrocsip gyártásról. Mondjuk a Kínával hasonlítjuk össze, pedig az innováció kerül előtérbe, nem pedig a nyersanyag. Igen. Aztán van egy másik ország, mondjuk Szingapúr, hogy ne csak nagyokról beszéljünk, mert itt a Gábor azt mondta, hogy a világhatalmakról beszélünk. Szingapúr egy viszonylag kis állam, tehát azért nem be lehet járni egy óra alatt, vagy két óra alatt autóval oda-vissza. Viszont... csodálatos, ami ott végbe ment egyébként. Igen, tehát ott olyan mértékű fejlődést értek el, főleg azzal, hogy elkezdtek koncentrálni a rendre, meg az oktatásra. És ebbe illesztették bele azokat, hiszen nincs nekik energiájuk, nincs semmiféle nyersanyaguk, tehát nekik valamiben kitörési pontot kellett találni, és úgy döntöttek, hogy ők a világ pénzügyi és gazdasági központja lesz, ami nem igényel nyersanyagot. Vagy ott van Vietnám, ami megint szintén egy érdekes utat jár be, hiszen ott 100 milliós nagyságrendű országról beszélünk lakosságszámban, és az egy szocialista ország még mindig. Viszont ott én sokkal kevésbé éreztem azt, hogy valami megvan központilag szabva, sokkal inkább csak egy nagyon vékony politikai máz húzódik a nagyon erős, nagyon szabad verseny fölött. Szingapúr, amúgy tényleg egy tök jó példa, de ha csak a döntés kérdése ez, hogy ezekbe investálunk, miért nem tudjuk meghozni ezt a döntést? Mások a hagyományok szerintem. Valószínűleg igen. Illetve egyébként Szingapúr alatt csak annyit még, hogy és akkor itt vissza lehet térni még Kínához és Oroszországhoz, hogy egy dolgot nem látsz amellett, hogy az állam jelentős részvényes ugye a legnagyobb cégekben, egy dolgot nem látsz, ezek kiszervezését mondjuk oligarchákhoz. Bár nem ismerem nagyon az ottani belpolitikát, megmondom őszintén, de amit olvastam róla, az kevésbé vannak jelen mondjuk dagesztáni nagyurak, kevésbé vannak jelen olyan oligarchák, akik a legnagyobb tőkések még több magánvagyonnal, mint mondjuk a cégek. Tehát, hogy valószínűleg ott valamivel igazságosabb elosztás is létrejöhetett, nem? Nem tudom, én nem ismerem annyira Szingapúrt, de azért ott is van egy családok, ugye ezt az egészet birtokolja, vagy nagyrészt mindenben benne van. Az más kérdés, hogy ez mennyire fölvilágosultan, és mennyire szabadelvűen teszi, és mennyire enged érvényesülni másokat. Tehát azért itt fontos az, hogy az emberi önmérséklet az mennyire szabja meg azt, hogy mennyire akarok kapzsi lenni, vagy nem. Vicces ezt így Magyarországról hallgatni. Na, hát akkor arról már ugye beszéltünk, hogy nincsenek kristálytiszta modellek, hanem többféle, és akkor ennek végül is úgy neve is van, hogy vegyes gazdaság. Tehát szerintem azért erről már nagyjából beszéltünk, de ezért gyorsan szaladjunk végig, hogy esetleg milyen országokban van, mi az, amit fontos erről tudni elmondani. Tipikus vegyes gazdaságok az európai országok. Tehát azt gondolom, hogy az európai országok képviselik azt a fajta hosszú távon jobban fenntartható modellt, ami a tisztán neolib és a szociális piacgazdaság között működik. Viszont itt azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon nehéz megtalálni a rendes mértéket. És fenntartani utána. Így van, pontosan fenntartani. Tehát nehéz azt elfogadtatni, hogy milyen adópolitikával érem el azt, hogy sok pénz jusson az oktatásra, mert előbb-utóbb, akik sokat fognak fizetni, föllázadnak. És viszont, tehát amikor meg benyomok mindenkit a nyomorba, akkor meg azok fognak föllázadni, tehát ezt egy nagyon dinamikus egyensúly mentén kellene megőrizni. Ugye ezt szokták a közgazdászok, megint nagyon kezdünk szakmaiak lenni, de ugye a fenntartható fejlődési modellnek hívják, és senki nem tudja megmondani előre, hogy mi az, mindig utólag mondja, nem, egy csomóan elkezdik elmondani, hogy mi az, de szerintem senkinek fogalma nincs róla, mert nem tudják, hogy mi fog történni az se, hogy holnap, hiszen jön valaki és megváltoztatja a vámokat, és a modell fölborult, de valahol ez lenne a fontos, és nagyon fontos, ugye beszéltünk, hogy nyitóadásunk volt, vagy talán a második, én nem tudom, a GDP szerepe, illetve a magyar gazdaság. Nagyon jó lenne már, hogyha ezeket a dolgokat nem csak a GDP oldaláról, ami egy tipikus gazdasági mérőszám, hanem a jólét, az emberi boldogság oldaláról kezdenénk el vizsgálni, és hogyha valakit érdekel, akkor menjen vissza, ott felsoroltunk pár olyan mérőszámot, ami próbálja ezt ötvözni, hiszen most jött ki az élhető városok. Mitől élhető egy város? Nem csak attól, hogy nagyon-nagyon sokat lehet ott keresni, hanem egy csomó más dologtól, amit bele kell rakni. Nem csak pénzt, egyebet, tudást, akaratot. És ugyanez van egy országra is. Tehát mitől élhető egy ország? Attól, hogy nagyon, nagyon jól szervezett, biztonságot nyújt, és ezeknek nem biztos, hogy forintban vagy euróban mérhető az ára. Melyik volt az a film, lehet, hogy láttátok ti is, Perúban vagy, és hát magyarok készítették, ahol a boldogságindexet is mérték a pénzügyi indexek mellett. Ugye milyen más felfogás az, hogyha nem csak a pénzügyi részét nézik ennek, és csomó olyan kérdést tettek fel nekik, amik valóban befolyásolják ugye az ő egyéni boldogságukat. Na de visszatérve erre a vegyes modellre, ez ugye most már így a negyedik, ötödik modell, amit nézünk, és Imre mondta egyébként, igen, jellemzően Nyugat-Európa országai próbálkoznak ezt megvalósítani. Franciaország, a mai Németország, Olaszország egyébként ilyen úton indult el. Van egy ilyen pszichés megközelítés is amögött egyébként, az emberekben ez jelen van, hogy ha nem tudják, hogy pontosan kinek a feladata ez vagy az, akkor így kétségbe esnek, és egyik fél se fogja megcsinálni. Tehát, hogy így vagy az állam, vagy a piac feladata kell, hogy legyen valami, és ezt nagyon nehezen viszik át egyébként a szervezeteken ezek a modellek, hogy melyik legyen az, amelyik itt majd az egészségügyben, az oktatásban, közlekedésben, vagy a lakáspiacon tud majd érvényesülni. Nem, erről egy családi példa jutott eszembe, hogy mindig, ha valaki megszólal, hogy vigye már le valaki a szemetet, és akkor senki nem valaki. Hát, tehát. Így van. És ez egyébként hasonlóképpen van ebben a modellben, ebben a vegyes modellben is, hogy, és Magyarországon az egészségügy például most így jó példa, hogy ugye mindig az államnak tulajdonítjuk a feladatot, az állam meg most kezd el gondolkodni olyan irányokba, hogy lehetne ezt valamilyen akár piaci modellel ötvözni. Mert ez nincs kimondva azért. Igen, nincs, de mondjuk az olaszoknál, franciáknál már ez egy sokkal régebb óta kimondott dolog, hogy akkor be lehetne vonni más, hogy ne csak ennek, vagy csak annak legyen ez feltétlenül a feladata. Van, maradt meg bármi? Nem, én a szemétnél leragadtam. Jó példa, szemléletes. Nekem egyébként az jutott ugyanígy róla eszembe tehát, hogy arra is van egy ilyen elmélet, hogy mikor valaki mondjuk rosszul lesz, és nagyon sokan azért nem segítenek, mert mindig a másiktól várják a segítséget, és akkor mindenki áll tehetetlenül. Ezért jó, hogyha valaki kezdeményez, ha valaki az utcán rosszul lesz. Na, szóval látok, érkeztünk Magyarországhoz. Ki az, aki rosszul lett? Az. Igen, ő ne kezdeményezzen, ő pihenjen. Éjje túl. Szóval, hogy Magyarországhoz elérkeztünk, ahol pedig az illiberális gazdasági modell van. Én itt azért mosolyogtam egyet, mert szerintem egészen, nem tudom, 20 éves koromig ezt a szót, hogy illiberális, hát nem igazán hallottam, azóta viszont annyiszor, hogy ilyen ivós játékot lehetne már csinálni szerintem. Egyrészt ebben tehát hogy ez hogy néz ki akkor, mi a különbség mondjuk az államkapitalizmus meg az illiberális gazdasági modell között, illetve én ide kiírtam, hogy hát Orbán Balázsunk konnektivitás és gazdasági semlegesség elmélete ebben az egész koordinátorrendszerben, amiben így ez az illiberális gazdasági modellben miként értelmezhető. Aki nem hallotta volna, ez az egész Orbán Balázsnak az elmélet, amit most már nem tudom, egy éve hallgatunk. Hát könyvet is írt, azt hiszem, erről a dologról. Én most találkoztam a felkészülés során ezzel. Mindjárt bele is idézek belőle szívesen. Talán csak annyi egyébként szerintem ez az illiberális gazdasági modell, ez az államkapitalizmus junior. Tehát, hogy így tudnám jellemezni, hogy annak egy ilyen kisebb játszótere, ahol kisebb gyerekek próbálkoznak azzal, hogy kijöhet fel a mászókára, és ki nem jöhet fel a mászókára. Tehát ez egy ilyen kis, ez a kis országok államkapitalizmusa, ez az illiberális gazdasági modell, akik kevésbé nagy hatalmak. És hogy tulajdonképpen ugye ez az unortodox gazdaságpolitikát is ezzel így párhuzamba lehet hozni, ami még Matolcsy Györgynek volt a nagy találmánya. Egy olyan időszakban, amikor nem volt nehéz egyébként unortodoxnak lenni, és átadom az Imrének mindjárt a szót, csak akkor pár szót erről az Orbán Balázs konnektivitás és gazdasági semlegesség elméletéről. Én nem olvastam a könyvet, de nagyon szégyenem most magam, tényleg. Nem. Tehát én kritikákat, részleteket, és tényleg az van, hogy... Olvassa el mindenki, nem? Nem szeretek úgy véleményt mondani valamiről, hogy nem ismerem. Tehát én beleolvastam. Bele fogok olvasni. Igen, és én is azt mondom, hogy olvassa el mindenki. Én szerintem nagyon jó könyvek vannak. Csak én csak ennyit mondanék. Szerintem tényleg olvassa mindenki, és úgy mondja róla a vélemény, de ugye ennek van egy ilyen 12 pontja. Hát kis általános dolgok is vannak benne, és hogy a Facebook posztjában Orbán Balázs ilyen íróktól, illetve pop, rock előadóktól tett mögé idézeteket. Már fölizgatott, izgalmas. Ne add fel értékeidet, hanem építs rájuk. Ez az de miért nem hűtőmágneseket ad ki akkor Orbán Balázs? Be. Avagy boldog, aki hazatalál, Ákos. Ez van odaírva a végére. Második pont, szervez koalíciókat, avagy együtt erő vagyunk, szertesz egy gyöngeség, Vasa Albert. Ez szóval, nem fér rá egy bögrére. Szóval, igen, és 12 pont, és értem mindegyik mögött egyébként, tök jó a megfontolás, mert tök szép, a magasztos a cél, de ezért ennél én azt attól tartok, hogy ez egy fokkal bonyolultabb dolog, mint hogy azt mondjuk, hogy legyenek meghatározó nemzeti bajnokaid, avagy csak akkor születtek nagy dolgok, ha bátrak voltak, akik mertek, Adi Endre. Szóval, hogy kicsit általánosnak gondolom ezeket. A második részében a viharvertek szó szerepel, és szerintem most körülbelül ott tartunk. Szép gondolatok, de talán ennél egy kicsit... Ebben nekem most mondjuk nem derült ki, hogy mit jelentek a konnektivitás és a gazdasági semlegesség, bár mondjuk utóbbit szerintem ki lehet találni. Teljesen egyetértünk abban, hogy ez az illiberalista szemlélet, ez egy, szerintem az utat, az átmenetet mutatja, hogy hogyan lehet eljutni a szociálistól, eljutni az autokráciáig. Tehát ez az egész arról szól, hogy hogyan lehet ezt szépen lemenedzselni, és hogyan érhetünk el oda, hogy már nem hívjuk demokráciának, hanem nem tudom, államkapitalizmusnak hívjuk. Én egy pillanatra visszalépnék Magyarországra, mert Magyarországnál nagyon fontos az, hogy megnézzük, hogy az elmúlt 30 évben mi történt, és mik azok, amik elvitték ezt az országot sajnos idáig. Kezdjük azzal, hogy se az Antaléknak, se a Hornéknak, se az követő kormányoknak elképzelésük nem volt arról, hogy milyen rendszert szeretnének, emiatt valami volt a fejükben, de egy ilyen összeállt rendszer nem volt, és emiatt például a privatizációt azt teljesen felelőtlenül elkezdtek egy ilyen vadprivatizációt, aztán ugye eladtak mindent, ami élt és mozgott a magyar cukoripartól kezdve az energiaszolgáltatókon keresztül mindent. Aztán jött egy államosítás, amikor egy következő kormány elkezdi ezeket visszarángatni, és azt mondja, hogy ezek stratégiai ágazatok, fegyvergyártás stratégiai ágazat, az energiaszektor stratégiai ágazat, és ez a miénk, és ezt nemzeti, és aztán jön a következő, amikor ugyanez a kormány elkezdi azt mondani, hogy oké, de ezek jobb kézben lennének magánkézben, és elkezdi átadni például a magyar fegyvergyártást egy forrászsinő cégnek. Mindegy, hogy minek, valakinek, aki magánkézben tudja, és egy gazdaság nagyon nehezen viseli el az ilyenfajta rángatásokat. A másik, ami borzasztó, hogy utópiákat kergettünk, és most is kergetünk. Rossz lovakra teszünk. Tehát nem néztük meg, hogy mik azok a sajátosságok, és most nem mi magyarok, hanem az általunk megbízott kormányok nem nézték meg azt, hogy miből lehetne kitörnünk, nem úgy, mint Szingapúr vagy Finnország, hogy megnézte azt, hogy mi lehet a mi utunk, hanem össze-vissza legyünk beszerelő vagy beszállító üzem, összeszerelő üzem. És ez nem a mostani kormány alatt kezdődött, ezt már a Hornék elkezdték. Előtte pedig ilyen az Antalék ilyen revíziós, nem tudom, és most a gazdasági revízióra gondolok, nem az ország revízióra, ilyen gentry módon próbálták ezt az egészet megközelíteni, és az egész, mint egy mixált regényt építettek volna föl valahogy, az egész úgy kezdett el működni, és aztán az Orbánék ideológiai szinten ezt átvették, de az ő elképzeléseik nagy része az szintén ugyanilyen zsákutca, tehát szerintem borzasztó zsákutca az elektromos autózáshoz kapcsolódó akkumulátorgyártás. Ez nem egy kitörési pont, ez csak legfeljebb elodáz bizonyos problémákat, amik aztán majd szembe jönnek sokkal hatékonyabban. Elkezdtek borzasztó rossz támogatási rendszereket működtetni. Mindenki arról beszél, hogy a magyar kisvállalkozásoknak, középvállalkozásoknak milyen fontos szerepe van, vagy lenne. Folynak is le oda támogatások, de az igazán nagy pénzek azok a multikhoz, az óriás beruházásokra mennek el. Tehát elképzelhetetlen mennyiségű... Szemben az adózási oldal, ami viszont sújtja ezeket a hát kisvállalkozásokat. Az is kedvezmény, hogyha mondjuk egy, nem tudom kicsoda, nem mondjuk neveket, 30 évre mentesül a mit, milyen adóbefizetésről. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy ezt megkapná egy magyar kisvállalkozó, lehet, hogy nagyobb eredményeket érne el, mint mondjuk a kínai akkumulátorgyár. De nem kapja meg, tehát ő fizeti az adót, más meg nem. Ő kap kedvezményt az alkalmazottak után, más meg nem. Tehát ez a következő, amiben nem látom a rendszert. Mindezek mellett olyan húzó ágazatokat kezdtek el perifériára szorítani, mint például a mezőgazdaság. Nekem ez a fixa ideám, hogy a magyar mezőgazdaság az megérdemelné azt, hogy sokkal többet kapjon, csak lassan-lassan már nem lesz mit fölturbózni, mert a klímaváltozás meg a viszonylag felelőtlen gazdaságpolitika az elviszi odáig, hogy már nem lesz magyar mezőgazdaság, vagy hát már nem olyan lesz, mint amilyet csinálhattunk volna. De ilyen az oktatás, tehát erről is beszéltünk, vagy az egészség, ugye ezek nem pénzkidobások, értsék Ingen már meg. Ingen demagóg, nem? Igen. Hát komolyan, mindig ezt szokták mondani ezekre. Tehát ezek nem pénzkidobások, nem, ezek befektetések, hosszú távú befektetések. És azt gondolom, hogy úgy jutottunk el idáig, és abból kezdtem a mondani valamat, hogy nem volt hosszú távú koncepció, nem gondolták végig, hanem mindenki próbált valamit csinálni, de nincs meg az a fajta közös cél, amit ugye föl kéne oda írni előre, bocsánat, oda mutatom, oda előre, és mindenki arra megy, aztán lehet egy kicsit erre, kicsit arra, de a fő cél az arra van. Most demagóg voltam. Nem, hát ez az a fajta demagógia, hívhatjuk ezt így, ezeket mindenki tudja. Mi is itt, meg ott a döntéshozók fent, mindenki ezt tudja. Mezőgazdaság, oktatás, innováció, egészségügy. Ez a négy dolog, ezt kéne felírni valahova, és akkor most jön a nehéz része, és azért mondják erre, hogy demagóg megközelítés, mert azt mondják, hogy oké, akkor induljunk el ebbe az irányba, de annak az az ára, hogy az eddig bevezetett dolgokat le kell bontani, át kell alakítani, és ez az átalakulási időszak, ez nagyon fog fájni lakossági szinten is. És akkor mindenki azt mondja, hogy jó, hát akkor ez legyen egy kicsit elnyújtott, vagy inkább akkor menjünk a másik irányba, rövid távú irányokba. De szerintem is egyébként, ha ezt a négy dolgot be tudnánk tartani, akkor lehet, hogy még egy generációnak is rossz lenne ez a dolog, de hogy nincs más lehetőség, hiszen itt csak toljuk magunk előtt azt a visszafejlődési utat, amin hát, járunk. Bocsánat, de most se jó. Szóval, hogy azért egyébként ez egy nagyon érdekes dolog. És most ez jó, mert most éppen jó, mert már eljutottunk ideig, és ülünk a langyos vízben, ez nem jó? Hát jó, de a repülőrajt ugye csak már olyan rég mondtam, az elmaradt. De hogy egyre hidegebb a víz, de a melegből indultunk, de még mindig nem jéghideg. Majd meglátjuk, lesz még itt választási osztogatás, arról majd szerintem külön apropó, fogunk langyos víz az a mezőgazdaságnál is egy tök fontos kérdés, hogy borzasztó asszályt jeleznek előre, és tulajdonképpen minden évben probléma, de lassan eljutunk oda, hogy ezek a nyarak már tényleg olyan károkat okoznak a mezőgazdaságban, az agráriumban, amik visszafordíthatatlanak. Hát, de elvesztegettünk ebben 30 évet. Hát ez az. Tehát ez az, igen. A vízgazdálkodásra kellett volna a fő hangsúlyt fektetni, és akkor ma kert Magyarország lenne állandóan ide lukadok ki. Most pont az árvíznél erről ugye sok szó volt, hogy nem volt hol megtartani ezeket a vizeket. És akkor igen, azt mondják, hogy visszamenőleg könnyű okosnak lenni, de hát nem, ezeket már azért a szakértők több mint két évtizede hangoztatják, hogy lépni kell ebben a dologban. Sok minden, de szerintem, és ezt akartam volna ennek a kicsit a blokknak a lezárásaként, aztán majd még egy kérdés, bónusz kérdésem van, de hogy tök érdekes, hogy oda kanyarodunk vissza, amit Imre mondott, hogy tulajdonképpen itt a politikai hatalom megtartással van ez az egész kicsit párhuzamban. Nagyon fontos az, hogy állandóan arról beszélgetnek itt, hogy ki az államférfi. És az összes politikus arra vágyik, hogy őt, mint ilyen államférfi, tehát ilyen nagy formátumú emberként ítélje meg a történelem. És én azt gondolom, hogy a történelem azokat hívja államférfinak, akik egy bizonyos úton el tudják még a bajok és a kisebb, hogy mondjam, visszalépéseken keresztül is el tudják vinni oda a saját országokat, társadalmukat, ami egy fölfele menő utat fog kijelölni. A politikusok meg a pillanatokat akarják állandóan megoldani. Na, hát akkor a bónusz kérdésem, és akkor ez pont az Imrének a bevezetőjéhez kapcsolódik, Észak-Koreáról fogunk egy kicsit beszélgetni, mert sokat dobálózunk ezzel a diktatúra szóval, de hogy én azért erre a rendszerre merem azt mondani, hogy ott viszont az van, és nyilván a gazdasága is ennek megfelelő. Úgyhogy egy kicsit itt beszélgessünk arról, hogy milyen gazdasági modell valósul meg Észak-Koreában. Már egyébként, amit lehet belőle látni, mert hogy ugye egy borzasztó zárt országról beszélünk, tehát arról voltak ilyen legendás történetek, hogy ugye beengedték a sajtot, és akkor felépítettek ilyen piacokat, ami jól meg volt tömve, de hogy a valóságban meg azért az ország nagy része egyébként éhezik. Nem tudjuk, lehet, hogy nem. Én olvastam egy... Most... A propaganda azt mondja, hogy minden rendben van, tehát nem tudom. Jó, igen. Én mondjuk olvastam, több könyvet olvastam egyébként Észak-Koreáról, igaz, hogy regényeket, de hogy ilyen életrajzi regényeket, hát az alapján nem azt tudnám állítani, hogy jólét és habzsidőzsi van. Hát amiről a bevezetőben beszéltem, az a boldogság, mert ugye mindenütt azt lehet olvasni, meg azt propagálják, hogy Észak-Koreában mindenki boldog, tehát sokkal boldogabb, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát boldog vagyok, mert Kim Jong-un azt mondta. Igen, tehát mindenki menjen és tapasztalja meg, hogy milyen lehet az a boldogság. Azért azt el kell mondani, hogy Észak-Korea nem jött volna létre, vagy nem maradt volna fönt, hogyha nem kap hathatós támogatást egyrészt Kínától, másrészt a Szovjetuniótól, vagy Oroszországtól. Tehát azért lehet azt tudni, hogy ezek az országok kvázi lélegeztető gépen tartják ezt a rendszert, mert érdekük az, hogy bizonyos dolgokat megkapjanak onnan, meg bizonyos ideológiai példát tudjanak mutatni a saját országukban. Tehát azért az észak-koreai gazdasági rendszer fönnmaradása az azért kuriózum, mert anélkül, hogy a segélyek, az oroszok meg a kínaiak ne támogatnák őket, ez a rendszer már megbukott volna. Az utolsó államszocialista tervgazdasággal működő országról beszélünk, egy elrettentő példa, ide jut el egy diktatúra, ugye láttunk hasonlót Magyarországon, hanem is ilyen elmélyült szinten. Én kevesebbet éltem benne, de tudjuk, hogy hova vezet, tehát súlyos áruhiány alakul ki, elképesztő technológiai lemaradás, az életszínvonal alacsonnyá válik, ezek az 5 éves tervek határozzák meg a gazdaságot, amit akkor is kihoznak, hogyha nem teljesül, mert a siker az fontosabb. Tehát, hogy tényleg egy ilyen megmaradt elrettentő példa, és ahogy mondta Imre is, egyébként mesterségesen fenntartott, túl azon, hogy onnan milyen nyersanyagok, milyen mezőgazdasági cikkek kerülnek ki, nagyon fontos, hogy ebben az ázsiai térségben, pláne Dél-Korea szomszédságában legyen egy olyan állam, ami több oldalról is befolyásolható a nagyhatalmak által, legyen egy állandó fenyegetés az, hogy éppen tudnak-e atomot fejleszteni, vagy nem, vagy ballisztikus rakétákkal átlőni az USA-ba, vagy nem. Kevés olyan ország van, ahol nem látni a jelét se annak, hogy ott bármi változhat, hát Észak-Korea egy olyan ország. Tehát olyan, mintha visszaléptek volna a szocializmusnak annak az időszakában, amit ugye a sztálini rezsim valósított meg, csak éppen azért, mert sokkal zártabb és sokkal kevesebb információnk van, mint a sztálini rezsimről, nem tudjuk, hogy rosszabb vagy jobb annál. Azért vannak sejtéseim, hogy rosszabb. Tehát ott azért a sztálini Oroszország alatt legalább a mezőgazdaság és egyebek fejlődött, és viszonylag nagy eredményeket értek el az éhezés megszüntetésében, bár ott is volt, ugye, amikor pont az ukránokat sikerült éhhalálba kergetni, de azért nincsenek naprakész információink, de szerintem Észak-Korea rosszabb, mint a sztálini Oroszország. A közösségi média egy érdekes dolog, most már ebbe az elszigetelt térségbe is így néha így kijönnek videók innen, tehát lehet látni például ilyen TikTokokat, hogy turisták, ugye régen azért kézlevágás, börtön, kínzás, amit el tudsz képzelni, most már azért lehet látni egy-két ilyen felvételt, és hát minden rendben van rajtuk. Tehát, hogy nem tudod, hogy utána mi történik, ugye? Igen. Egyébként én mindenkinek ajánlom ezt az egyik könyvet, amit én olvastam, az a cím, hogy a lány 7 névvel. Ez a könyvnek az első fele egészen jól leír egy csomó mindent Észak-Korea társadalmáról, már pedig azért is, mert hogy a főszereplő lánynak az édesapja egy olyan kasztban van, ami miatt ők sokat költöznek a különböző, tehát hogy mit tudom, élnek iparvárosban, akkor érnek Kínával határos helyen, tehát hogy még azon belül is vannak óriási különbségek, és nagyon jól leírja az egész társadalmi berendezkedést, mit esznek. Tehát, hogy ilyen egész mélyre megy a könyv, úgyhogy én ezt nagyon ajánlom mindenkinek, nekem egy nagy tanulság volt, egész megdöbbentő, és maga a könyv is nagyon izgalmas, mert egyébként meg a lánynak a szökéséről szól egy idő után, meg annak a következményeiről. És egyébként ott Kínából is sok mindent bemutat, és Dél-Koreából is. Úgyhogy én ezt nagyon ajánlom mindenkinek azt a könyvet, nekem ilyen alapmű lett ezzel kapcsolatban. Megnézem, felírom. Most mielőtt itt lezárod a műsort, egyébként egy kísérletet tehetünk arra, hogy most Magyarországot vagy besoroljuk a felsorolt 5 vagy 6 gazdasági irányzatba, vagy eldöntjük, hogy milyen irányba megy tovább, milyen irányba kellene. Imre, mit gondol erről? Vagy egy teljesen új irányt kellene meghatározni? Nem, én fönntartom azt, hogy mi megyünk a pártunk és kormányunk által kijelölt úton az államkapitalizmus fele most, per pillanat. Én is. Lesz látom, tehát hogy a illiberális út az államkapitalizmus irányába, az én meggyőződésem nyilván, hogy a szociális piacgazdaságot kell valahogy ebbe a dologba visszahozni, ha nem is ugye az inga ne lengjen túl, nem is a szélsőséges irányba, de valamilyen szinten, igen, mert nagy szükség lenne rá. Hát aztán meglátjuk már. Mi lesz itt 10 hónap múlva, és utána mi lesz, akkor majd arról lesz érdekes beszélgetni. Bárki is fogja megnyerni a választást. Mielőtt zárunk, nekem azért lenne egy megjegyzésem, hogy most nagyon képlékeny és nagyon gyorsan változó világban élünk, és azt látjuk, hogy a szélsőségek kezdenek, tehát az inga egyre jobban és egyre jobban kileng, és ez aztán a populizmust és a különböző egyéb dolgokat elkezdi felszínre hozni, és bennem van egy nagyon nagy félelem, kettő. Az, hogy ezek az egészek nem arra válaszolnak, ami a fontos lenne, hanem tehát az emberek jólétére, vagy a jólétnek a valamilyen mértékű növelésére, hanem arra, hogy ideológiák harcát kezdi el ez kialakítani. A másik nagy problémám ezzel az egésszel az, hogy volt már ilyen, amikor ilyen hintába ültünk be, és aztán ennek lett a következménye a második világháború, amit azért nem volt egy jó lezárása ennek a korszaknak. Hát igen, sajnos ezt nem csak a gazdasági dolgokra mondják. De hát a gazdaság hozza magával azt, hogy a elszegényedőket el lehet kezdeni fanatizálni. Na. Ebben a vidám szellemben búcsúzunk. Igen, ezt akartam mondani, egy nagyon vidám lezárás. Nem, mert én optimista vagyok, mert közben a világ változott, és bejött az internet, és bejött a mesterséges intelligencia, ami nem fogja engedni, hogy legyilkoljuk egymást. Bizakodó vagyok én is. Én is, mert nincs más megoldás, mint hogy bizakodjunk ezekben szerintem, tehát azzal megyünk előrébb. Na hát akkor ilyen kicsit félig vidámabb lezárással búcsúzunk, úgyhogy sziasztok, köszi, hogy néztetek minket. Sziasztok. Sziasztok.